فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل كسر وغدا برنامج كالروحة ورئيسي دي عدد إسلامي على الفرغان. قد بدأ إن شاء الله عواتكم أغلدون تانا وحاكا مدعا jariidad ama wargeys laga leeyahay dalka Faransiiska oo markale ku celiyay aflagaado ka dhanaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, shaqaale ka tiin oo kamida culimada diinta Islaamka oo muslimiinta u diray fariin ah in Faransiiska la siiyo jawaab dhig ku qoran. Ciidamada Kenya oo maanta la kulmay weerar askar looga laayay, gaadiidna looga gubay. Ciidamada Uganda ee jooga shabeelaha hoose qaarkood oo weerar lagu qaaday arday u dhalatay beesha Mirifle oo loo soo gabagabeeyay waxbarasho muddo u socotay. munaasabad ardayda loo qabtay hadaladii laga jeediyay ayaanu idin haynaa. Madaxweynaha Puntland iyo kan Jubbaland oo farmaajo hareer maray isla markaasina markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho, shir la qaatay madaxda shisheeyaha cadaanka ah. Qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa waxa ay aragti ka dhiibteen si kala fogaashaha siyaasiyiinta Soomaalida ah iyo shisheeyaha ay u kala hormarayaan iyo bahdilaada lagula kacayo. codadkooda ayaan idin soo gudbin doonaa. U diyaar garoobay gaal barnaamijka dhawaa wareysada oo faafas. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى. jariidad amaba wargeys laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa dhowr sano ka hor waxa uu aflagaadeeyay Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. markaasi Al-Qaacida ayaa weerar waxa ay ku qaaday jariidada. waxay ahayd 5 sano ka hor, waxaana magaalada Paris ee caasimadda waddankaasi lagu dilay qaar badan oo ka mid ahaa shaqaalihii amaba howlwadeenadii aflagaadeeyay Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Siciid Kawaashi iyo Shariif Kawaashi oo ahaa laba walaalo ah ayaa Faransiiska waxa ay gaarsiiyeen khasaare xoog leh. waxa ay ahaayeen istishaadiyiin dhiggood u horay difaaca Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam. iminka jariidada jaar la habdo mar kale waxay soo celisay aflagaadadeedii. caalamka ayaa si weyn looga hadalhayaa. haddaba shaqaale ka tiin oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa dadka muslimiinta waxa uu diray fariin ah in Faransiiska jawaab dhig ku qoran la siiyo. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا كان لهم لعهدهم ينتهون. الله سبحانه وتعالى وسلامه يا هذا بلن تكبحان ودينك إلهي سبحانه وتعالى أي تران إن لدغ على النه قال إنك هو ذا مرحلة الكفر يقال لماذا يدين لأنت يا عيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كو أردية وإن لدغ على النه إلهي سبحانه وتعالى نعمه يا وعلنا درس المسلمين تنكسى الجران إلهي سبحانه وتعالى دينتي سنقول لك أنت بواج من كواه مقدسات في إسلام كان الدفاع عنان وآل المثال مرمان وأروح كسر المسلمة إن الدفاع عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعي دارم كبضات كلي كان يكون عياران كواحا لأن هاي دونك كعب على إلهي سبحانه وتعالى دونيا إن المقدسات كنا يشرفت إن يقيمه إن وغص الدماء إسكع لي أغلب العلمة لما كان واحد وعيان ee jornaalkaas soo saari jiray waxaa ogtihi dabaaxadii ay ku dhifteen halka muslimiinta labadii wiil oo walaalaha ahaa ilaahay subxaanahu watacaala jannaat lfirdows manzil uga dhiga maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama ee ay ku sameeyaan baad ogeyneen. marka waxaan leenahay daalada wayn cudtun cudna haddaad ku soo laabataan hawshii shalay rabaaxada adag oo dhagihiina kasii qaacaysa ay ku dhacday waxaad filinaysaan wiilashii oo kale way joogaan diinta ilaahay subxaanahu watacaala u qiiroonayay darbaaxadii midka kuleyl badan oo ka culays badan baa insha allahu tacaala naga sugaysaan. waxaan leenahay dadka muslimiinta marka qawsha waa in loo dhaqaaqaa idaacadaba ilaahay subxaanahu watacaala looga celin lahaa ciyaartaas ay ku samaynayaan iyo caygaa nabiga sala allahu calayhi wasalam maqaamkiisa sare ay rabaan inay ku aflagaadeeyaan. waxaan leenahay gaalada xoog iyo halaag iyo baaba baad ku bishaaraynaysaan. waxaa naga sugaysaanba waa wax idin dhibaya filkuna ma noqon doona war afka laga sheego ee waxay noqon doontaa waxay indhihiina ku aragtaan insha allahu tacaala waadna ka shallaayi doontaan. arrinta hadda ay ku jaraa'idkooda ay cilaamiyeen oo ah nabiga sal allahu alayi slam cayn doonaan waxay ku noqon doontaa halaag iyo naar iyo halac bay ku noqon doontaa. wiilashii maxamed ibn maslama ku daysanayay way taagan yihiin meel kasta oo waxa weye aad joogtaana way idinku beegsan doonaan meel aad ku fakanaysaanna ma jirto cadowga ilaahayna meel kasta waa loogu gelayaa. marka waxaan leenahay gaalo haddaad arrintaa ku dhiirataan waxay idin soo gaaray indhihiinaad ku arki doontaan. dadka muslimiinta meel kastay joogaanna waxaan leenahay u diyaar garowa hawshaa wax dambaad suganaysaan maanta oo idiin dhiman haddii mar nabiga sala allahu calayhi wasalam aflagaadaynayo waxaad suganaysaan maxay yihiin waa inaad hurdada ka kacdaan wax kaloo idiin harayn ma laha waa inaad qaadaan tallaabo mar dambe aysan gaaladu ku dhiiran karin inay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ay aflagaadeeyaan. marka waxaan leenahay u istaaga saaca nabiga sala allahu calayhi wasalama si ilaahay ridihiisa iyo raallihaashihiisa aada u heshaan jannada nabiga sala allahu calayhi wasalam miciisa noqotaan oo maxabada nabiga aad jeceshiin ay noqoto mid dhab ah oo xaqiiqa oo idica aan ahayn oo naftiina aada u hurtaan iyo maalkiina iyo caqligiina iyo waqtigiinaba meel kastoo joogtaan sidii gaaladaas markaa loo gaari lahaa oo looga abaalmari lahaa jariimada iyo xumaanta ay ku kacayaan sidii shalaba looga abaalmariyey mid kasii daran middii shala lagu sameeyey ee waxa weye muslimiintu ay ka aargoosteen sii midka daran waa in lagu dhigaa si mar dambe aysan usoo hanqal taagin ama usoo dhiiranin nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam inay wax ka sheegaan. marka waxaan leenahay arrintaa muslimiintu waxay ku ijmacsan yihiin qofkii waxa weye nabiga wax ka sheega hadduu muslim yahayna wuu gaaloobayaa oo xadkiisu waa dil meel kastoo lagu arko. hadduu gaal dilmiyo ahaa ama mucaahad ahaana ballantii waa ka buraysaa waa in la beegsadaa. kuwan baaba gaalo xarbiyiin ayay ahaayeen oo shalay muslimiinta la dagaalamayay hadday nabiga sii caayaana waa ziyaado kaloo gaalnimadii dheeri ku ah inama annasiyu ziyaadatun fi lkufr. maanta cayda nabiga ay caynayaan waa mid ka dheeri ah yacni waxaay sameeyeen oo gaalnimada iyo kufriga mid ka ziyaada bay la yimaadeen ka siday kufriga ziyaado uga sameeyeen waa in dagaalkoodu noqdaa dagaal ka ziyaada ah oo ka dheeri ah midka gaalada kale lagula jiro si khaasa loogu beegsado meel kasta ay joogaan. sidaa ayaa muslimiinta ugu baaqaynaa ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu kuwaana uga aargooyo oo adduunyada uu ku cadaabo aakhirana uu cadaabka u labanlaabo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa gacmaha muslimiintana uu ku cadaabo uu ku dhadhansiiyo waxa ay sameeyeen abaalmarkeeda. wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. kaasi wuxuu ahaa shaqh calikatiin oo dadka muslimiinta ah u diray fariin la xiriirta in faransiiska la siiyo jawaab dhiig ku qoran maadaama uu mar kale ku celiyey aflagaadada ka dhanka ah nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam. fakhurun fakhurun bi الإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى. maanta ciidamada Kenya ayaa waxay la kulmeen weerar kala duwan mid ka mid ah waxa uu ka dhacay gudaha dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato gaar ahaan meel u dhow Suudaan Beenaadka mid kalena waxa uu ka dhacay gudaha gobolka Gedo gaar ahaan meel u dhow Suudaan Beenaadka laba gaari ayaa Kenyatiga laga gubay askarna waa laga laayay Maxamed Cali Aadan ayaa la socday oo ka warramaya wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya إن عيدامادة حركادة مجاهدين تال شباب اي ويررين أسكر كينيانا قسارة علوس نقارسيين أسكر كاترسن كوة كينيا وكسوة بحي حرأي كل يهين عيل واق قدو ايا وحا للبك سدي لبق رحو ووين كوة سولوغو قباي غاريقا شامن ايا متكالي غاريقا بيبها ايا وحا سارنا تودبا أسكري دمان تودنا وحا لحقيجي إني قريودين أسكر تا كينيان كاهي لبك سدي ايا دوني إني سوغرطان قريو اي راشن كوكر سدان وحانا سورة قلاهين قساروه انتا سيكا بدن يهي sidoo kale wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato ayaa sheegaya in weerar saaki halka ka dhacay looga gubay gaari gaashaan weerarkan oo ahaa qarax xulus ay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen military-ga Kenya inta u dhaxeysa ceel waqtu iyo deegaanka Wantay oo hoostaga Mandera kolonyada ayaa waxay kala ahaayeen gaari nuuciisu yahay Bebe kaas oo gabi ahaanba burburay sida aan ka soo xignay ila wareedda lagu kalsoon yahay iyo dad deegaan ah oo magacyadooda u qariyay sababo amaan burburka gaarigaas gaashaan ayaa waxa weheliyay inay sidoo kale geeriyoodeen askartii saarnayd iyadoo aan la ogeyn hadii ay saraakiil ka mid ahaayeen ma jira wax war ah oo ka soo baxay Kenya oo ku aadan dhacdadan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala dhulka muslimiinta ee Kenya haysato ayaa si firfircoon ah u fuliyay howlgallo kala duwan kuwaas oo sababay inay dhulkaasi ka yaraadaan dadkii soo galootiga Kirishtanka ahaa ee lagu dhexbeerayay Soomaalida iyo muslimiinta kale dhanka kale ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay dhabaha u galeen askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku socdaalayay mootooyin inta u dhaxeysa Gulween iyo Buulamareer oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose askarta oo ahaa laba askari ayaa waxay kala wateen laba mooto iyagoo ka soo baxay Gulween kuna sii jeeday Buulamareer inta u dhaxeysa labada deegaan ayaa waxaa ku helay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab midkood isla goobta ayaa lagu dilay mootadina waa laga qaatay halka kan kalena uu si dirqi ah ku baxsaday weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo habeenimadii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weeraro ku qaadeen fariisin ay ciidamada Uganda ku lahaayeen lambar 6 iyo saldhigga ciidamada dawladda federaalka ee magaalada Barawe oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waad mahadsantahay Maxamed Cali Aadan فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ayaa galabta waxay weerareen ciidamada Uganda ee jooga gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood weerarka ayaa ka dhacay halka la yiraahdo Mashalaayo oo u dhow Qoryole halkaas oo ciidamada Uganda fariisin ay ku leeyihiin waxa la aaminsan yahay dhimashada dhaawac la gaarsiiyay laakiin faahfaahin dheeri ah kama aynaan helin deegaankaas Mashalaayo iyo deegaanka kale ee Shabeellaha Hoose ka tirsan marar kala duwan ayaa lagu weeraray Ugandeeska qasaarooyin kala duwan ayaana lagu gaarsiiyay fakhurun fakhurun biislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى. ديغان هوستاغ دغمد كورتون واريو غوبل كشابي الله هوسا وحا كان عدي مناسبات لو قبطي أرضي waxbarasho lix bilood oo socotay dhameystay oo ka dhalatay beesha Marifle. Ardayda ayaa waxa loo qabtay munaasabad isugu jirtay sagootin iyo qiimeyn. Dadkii munaasabadaasi ka hadlay waxaa ka mid ah Suldaan Nuuro Xaaji Isxaaq oo ah Suldaanka beesha Marifle ee gobolka Shabeelle Hoose. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa raaqibatu lilmuttaqiin wa laa 'udwaana illaa 'alal dhaalimiin wa sallallaahu 'alaa nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa sallam. وبعد اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدي ولاليار هورتا ما دمانتي الهي سوغان مير كاستو يتالو الهي اسكله بعد الله دد بدن او ان ما حد عليو انت فديغيك ددكاس اي كوك وي هدي الهي مرفلها غود اي غوبلك شبيل هوس دكي اوني تاغيري وحبرشدون قيمها بدن له dhaqaalihii intun la maamulay la ka aamay usbiyay lan halta hal qof haado oo lin hiriini yiri dhigaag in siraani matoowani degmooyinka kulliya ka wareegi warbixin koobna si musii doono Ilaahay hore wali mahad gaar in nagay oo kiige insha Allah taala tuurada hadda macadka ku furiye oo tawfiiq leh oo insha Allah taala wal badan ni rogobati walay hayna mar allaar madino kooyni maad mugorodaano mar allaar madino kooyni walyar ku baad jannaa ilaha qabsadi waaya ma haddii kale ay leemadu waa qon horti ilaahay iskule laakiin si ngi bihay walaayar walaayay haji agnagade walaayay si soo dig maad ku madina furay demin hada shaqayni maad ku furtaan shay war badan hada marne mina flabeysa ma qabano iyo kala bad oo dhiib malko weelaha shaqay horto war badan hada marne murun badan soo diinta ii amme waniin mirfle baasi midii koro roogla ilaahay walni karaameey inuu mirfleena isku diibo korna baasidi walii degmada macad ku madina furay masuulkaay ilaahay khayr sii isuna dimaad la shaqeeyne macad ku no kaalan wiin afqaadi boqoshidis wal sheeno shay la dareero shay intaba may leeyahay wari haayay lan qono war qabo haay may kala la soo bii hadda macaahid uu roogno maktabo da'wa yaho seeran hadii la yeedmo marka insha Allah ta'ala wali mahad gaare tiilaay ku soo keenagay lama qof oo gaarana ku safado langa koowaad malaysama wala sheego insha Allah ta'ala walwiyaani la goobaday geeka xafrada walwiga ku jeestay insha Allah ta'ala sidoo kale waxa goobta ka lay Suldaan Sid Cali oo ah Suldaanka beesha Jiido. Awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad salaam alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ma hadis kale oo soo waafajiyay xafladan sharafta badan oo aan isugu nimid Ilaahay aadan jiisay asugu nimid Allah soo ugu baxdayna kadib walaalihi soo abaabulay oo arinta ka soo shaqeeyay oo xafladan halka soo gaarsiyayna ayan aabi oo maasiin waxa kale oo amaan mudan oo aad walaalida islaamiga gobolka guud ahaan xarakada guud ahaan gaar ahaan gobolka oo arintan xoog saaray in qabaa'ilada dhamaan in ilmuhooda ay wax bartaan qabaa'il kasta ilmuhooda inay wax bartaan ayaa waxa ka saaray mas'uuliyad guud ka saaray mas'uuliyad guud ah ayaa waxa ka saaray qof kasta oo mas'uul ah oo Ilaahay mas'uul ka dhigo waxa mas'uul u yahay in ulkaas wax barashadiisi caafimaadkiisi abnigiisi xaaladiisi in ay si guud ah u shaqeeyaan oo wax ku ogaadaan sagaar ahna ee nabadoonada iyo beelaha dhamaan waxa laga rabaa iyaga inay wax qabsadaan oo ilmuhoodi wax bartaan oo dhaqaalihi bixiyaan oo jufdi ku bixiyaan wixii oo meesha galana faa'iideedu maanta waa arkay muddo hadal la sheegay waa muddo kooban oo 5 bilood ah 5 bilood oo kaliya ayaa ilmaha maanta meelta waxa ka soo bandhigeen waa aad la yaab leh oo qeyri galiyay dhamaanteeda marka insha Allah taala walaaleen reer Marifle ee degan gobolka Shabeelle Hoose gaar ahaan degmada aan joogno degmada Kurtulaar ee Kufriga ee macadkan Tawfiiq waxaan leenahay dadaalka aad bixiseen ama qaraqaalihi aad bixiseen juhdiga aad bixiseen ajar sanad Allah ay kasiyo oo ugu horeeyay maraaqiina nabadoonada waalidiinta hooyooyinka macalimiinta muraabiyiinta dhammaantiinba ilaahay idinka baryayna waxaan kaloo ammaan mudan oo anigu aan leenahay ilaahay ha barakeeyo haddaysan walaayado jiri lahayn maysan qabsoomi lahayn waxbarashadan ma hirgeli lahayn dad ayaa lidku ah aqoontan ama kitaabkan ilaahay subxaana wa tacaala iyo raayadan gaaladu waxa u ordayso wax kale maahan waxa u ordayso uu wareeginayso diintaas kitaabkaas alle subxaana wa tacaala in raayada way diidan tahay intaasna marka waxaa loogu bixi karaa isku duubnaan iyo badnimo oo ilaahay dartiisa loo istaago ilaahay dartiisa loo istaago ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisano kaalmadiisa ilaahay subxaana wa tacaala aan kala saarano mas-uuliyiinteeni oo maamuladeenin oo ugu horeeya gobolka iyo degmooyinkana waxaa leenahay jasaaku banaan khayra ilaahay hadi barakeeyo wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta munaasabad socotay dadkii mikrofonka lagu soo dhaweeyey waxaa ka mid ahaa maamulaha maxadka beesha marifle ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose ee iminka ardadii wax ka baranaysay fasaxa la geliyey. Waa may ka hadal fadee wali oonayta una macahadkan intii kasii una roogni iyo wali duruuse la qaadadi iyo wali macnaa qaababka iyo nidaamaadka insha allahu tabaaraka wa tacaala. Waa macahadkan oo macahad imaamu maalik magaashana la araw oo iska le beele marifle gobolka shabeellaha hoose waa macahadkan insha allahu tabaaraka wa tacaala inta socdo waa fatradii koowaad iyo geeg ikhtitaam shiroogi. Fatrada koowaadna waa maylan ka tirgalay shan bilood oo duruusoodaas bililihaad oonayto fasaxe waa bililihaad tahani wajan fasaxe shan bilood iyo inta roogni shanta bilood inta oo macnaha roogni maynaha ka bilaawnay bili shacbaan bil shacbaan oo limaraas iyo macahadkiisa toos an furmi duruusisna bilaawatay allah subxaanahu wa tacaala fadlishay iyo ilaa an tambaha ku wadni oo allah subxaanahu wa tacaala yani galaday sidii usinka mahad nagaan insha allahu tabaaraka wa tacaala marka duruusi bahaasi oo allah subxaanahu wa tacaala ni suurta gelimay ka mid ah qur-aanka oo min suurati birabbinnaas laha ka bilaawo ilaa suuratulmujaadala waa saddex jus allah subxaanahu wa tacaala fadlishay ardayda iyo xifdiisini oo allah subxaanahu wa tacaala awoodisana ka nagatay michael duruusi kale oo inta ka batay oo ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala fadlishay waa kutubada shal ah talkhiis min sifati salaati nabiy sal allahu alayhi wasalam oo laka barado salaada qaabka lintukudow qaabka linsdahiriyow qaab waa axkaamtii salaada ka hadala mudilaha koob iyo may kale inta laka baraday adakaartii oo qeyb ka mid a adakaartii allah subxaanahu wa tacaala ay rasuulsha ninjideeyeen waa kitaabka oonayta xisnu muslim la arag qeyb ka mid ah ka qaadani may kale allah subxaanahu wa tacaala ninka suurta geliya inta laka qaaday arbaciin anawowi imaamu nawowi kitaabka diyaari waa arbaciin oo axaadiidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam e kutubkaasna waa laka qaaday may kaloo inta ka qaadanay usuulu thalaatha yaa usuun inta ka qaadani allah subxaanahu wa tacaala waa fadlisha ilaahay subxaanahu wa tacala inay suurta geli may kaloo ardayda inta ka baradeena waa culuumu tajwiid kutub ka mid ah kutubkaasoo laka magacaabo tuxfatul adfaal waa allah subxaanahu wa tacaala fadlisha way may kaloo inta ka badana maadada soomaaliga iyo maadada xisaabta iyona meelo maka maraan ka jirtay may kale ka jir waa qadka farqurxinta qadka oonayto macnaa carabiga oo laiska dhisaw iyana ka jirtay maadada iyo macnaa oo maadooyinka inta laka baraday iyo ka mid haytay allah subxaanahu wa tacaala fadlishay iyo intaasoo dhan ha ka deerna insha allahu tabaaraka wa tacaala waa macadka shantan bilood socday waa intaas iyo macnaa shantan bilood intan kutub oo aan haddaasiin koobi. Qaar ka mid a waalidiinta ardayda ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay. Waxaan isku boorinaynaa tog wallaahi tacaala markaan walaalayaal arrintan ayada ah falyatanaafasi almutanaafisuun ha loo tartamo dadka muslimiinta ah ha gaarsiiyaan kuwa maqan wa fii daalika falyatanaafasi almutanaafisuun waa tartan loo baahan yahay oo mudun in laga maseero insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isagoo naga boorinaya khayrka wasaari'uu ilaa magfirati min rabbikum wa jannatin carduha assamaawaatu waalardu uciddad lilmuttaqiin baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaan tartankaas baa la rabaa in laga qayb qaato rijaalan wa nisaan insha allahu tacaala dadka meeshaan iskaga darsaday insha allahu tacaala naf iyo maal iyo insha allahu tacaala murug iyo maskax ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalan leenahay miisaankiina aakharana ha idin saaro adoo billahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal waada iidan nin wadi iid iidan nin wacdi ilaahini wala alladiina yastamicuuna alqowl fayattabicuuna axsanahu ulaa'ika alladiina hadaahum allah وأولئك هم أولو الألباب. إلهي أنا وعدي أني ولا إيد إيد أني وعدي ما إيد إيد محسنة أو إيد أماننا بإذن الله تبارك وتعالى معلمين شرفت بدن أو هيرف مقيسين يالك أولنا قرآن وولنا أخريانا هيرف مقيسين مدوشن بلد قدد يهن مركة ولا يال ما إلا رأيهن كن عالما أو متعلما ولا تكون ثالثا والبردها أما والدت بردها لكن كسيدة يوم أطولر فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى وهجاك shalay madaxda maamul goboladeeda Puntland iyo Jubaland ayaa waxay soo gaareen magaalada Muqdisho dad badan waxay filayeen inay la kulmi doonaan madaxweynaha dawladda federaalk Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase yeeshee way hareer mareen waxayna tagen dhismaha xalane oo ah halka sida rasmiga ah looga maamulo dawladda federaalk iyo dawlad goboladeeda dhismaha xalane waxa uu ku yaalaa meel kaafiga ku heysa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waana meel aad loo ilaaliyo waxana degan safaaradaha shisheeye iyo hay'adaha wax loogu yeero qaramada midoobay ee Soomaaliya ka howlgala waxay halkaas ku kulmeen safiirka dalka Mareykanka Donald Yamamoto iyo safiirada wadamada kale ee reer galbeedka halkaas u jooga waxay kala hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka madaxda labadan maamul goboleed khilaaf ayaa kala dhaxeeya madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaba qaar kamid bulshada Soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda kala jooga ayaa waxay ka aragtay dhibteen sida ay u arkaan madaxda Soomaalida ah ee shisheeyo markuu rabana u yeerayo markuu rabana u bahdilayo iyo waliba sida iyagu ay u sii kala fogaanayaan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أنا جو حمرت حمرت شو جا أتكلم وشك من ذا إن واحد وركا إن وركا نقف كاستي أو نمان كان إن وحجرنا يا إما دينت وحقيقة قلنا وأوجي إن أوش غيان أمريكان كأوش غيان وحأكتين بدلاً إن كان دجن وكل هذا قولي إن قولي وكلها هرجيسة قدميها إن هري هرجيسة وكلها هنيك هذا جروي إن أو مرتي gurigaas in Itoobiyaan oo degan yahay ilaa haddii tan uu ka haysto waxaan kala ogsoonaa kala Axmedoobey inuu shaqeeyo kiyaatiga uu shaqeeyo awalna uu ahaa umula walba waxa lahaayeen awl uu shaqeeyeen haddirtan ayaa u yartay sidoo kale ee Farmaajo Ameerikaanka uu shaqeeyaa marka wixii meesha kaansaday inay yaqal yaraan oo kala cashadaan oo mid mar aantaan waa wax la iska og yahay qof walba oo og yahay qof kasta waxa uu wataa passport ajnabi ah ninka ingiriiska passport oo ingiriisi meesh u joogo sida anaga hadda qabiilada online ha waa qaybsanayna ba ayagana Yurub iyo Mareykan ay u qaybsan yihiin hoola mid ba ka socdo ingiriiska mid ba ka socdo Mareykan mid ba ka socdo Kanada mid ba ka socdo kulli rag buu xisaabsan yahay anaga laakiin muuqaalka Soomaaliga arkaynaa dadka dad Soomaaliyeen ma aha Soomaali ma aha dadka dad Soomaali ma aha dadka dad Islaam ma aha oo igiin kaliya mooyee ma aha isku ciidan ma nihin isku dad ma nihin isku aragti ma nihin isku fikrad ma lihin isku jinsiyadda kaliyanahay mooye qaybta caqiida isku caqiida xataa ma lihin waa hadda diin caayga bilaabeen inay diinta wax ka sheegaan iyagoo walba isqarqarinayaan hadda ay ka baqayaan mujaahidiinta ay ka baqayaan bay isqarqarinayaan haddii lagu mujaahidiinta ay joogi lahaayeen kulli way cadaysan lahaayeen haddaan fikirkayga ka dhiibto horjoogayaasha waxa ka dhexeeya waxa weeyaan dee raaciyaad bay yihiin waa niman raaciyaad u ah qubxu raaca oo ma garanaysaa ay waxu soo qabto oo deeyay waa midi ay shisheeyuhu taabkii haya afkiina waa iyaga marka marba qofkii la doonaa lagu midida lagu dhufanaya taasi waa taa waxa weeyaan oo gacmihii iyaga ay ku adeeganayeen masiirka ummada dee lagu ma aamini karo iyaga laga aamini kara waa aragteen meel kasta wadanka waxa kaga socda boob midba meeshu doonaa buu qandaraasi ka gelaya waxaan inaba waxaan loogu daneynayo shisheeyaha wax Soomaali wax loogu qabanayo ma awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh haa ku salaamaya walaalahayga ka shaqeeya idaacada Al Furqaan waxaan kale to salaamaya muslimiinta jamiican. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Okay, fikradayda haddii aan ka dhiibto gaalada maanta lagula kulmay xalane, waxay noqon kartaa xalane horta waxaa jooga gaalo, dadka lala kulmayana waa gaalo. Muslimiintii wadada ka shaqaysanayay, hadday tahay bajaaj, hadday tahay caasi, hadday yihiin ardaydii, yacni ciyaalkii, dadkii oo dhan maanta gawaari la-aan inay ku dhacdo gaal xun oo bakhtiya oo saliibiya oo kufaara in wadada loo xiro, horta soomaalida ayaan dare ku tahay. Laakiin dadka soomaalida ahi oo yacni meesha xalane dadka ku balminaayo oo wadooyinka xiraya, iyaguna waa gaal. Yacni laba gaala is yeerteen, bis un magac soomaalida kor unbuu ka wataa, laakiin waa mareykaani, ay ku dhan waa mareykan. Ama uteyda hadday ahaan lahayd, horta marar badan oo saan wadooyinka inta loo xiray oo qaraxyo dhaceen waa jirtaa, oo hadday tahay istishaadi, waxaan rabaa dadaalka in meesha laga sii wado walaalaheenni. Waxaan kuwan oo hadda imaanaya gaalada ah, dhegee u dhigin mujaahidiinteena, wiilasheena, yacni dhegii inay u dhigin yacni hogaamiyaalka gaalada soomaalida ah. Waxay yacni inta badanaa wadooyinka la xirxiray markay leeyihiin shabaabay ka cabsadaan, wax kaleeta ee cabsi ee u xirooyin ma jirtee, shabaabay ka cabsanooyin. Bis al shabaab maasha allah dad jar darajo ciz, yacni axla almuslimiin min alcaalam, yacni ciza oo ilaahay siiye, al-shabaab way haystaan, ilaahana siiye, oo mahadsantii dhammaantiin all of the world. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه القرآن أدي أبو مرقى الذين سلام الله وبركاته أبو فاضمة وي فكرة أبوات البيبتو أرنكا أميونكا ربضا شيطاني يمي قال كوي على مريكا أول بأذر حمام سنة ولا ليالو فكرة يعين أول قالب الشغيني يانا بسمي ستري دمانتو تكوصر إلى دمانتو iyagii waana mar kala diray oo isku diray mar isugu yeedhaya danahooda marba sawir muuqato maaha niman soomaalida matira oo meelahay joogaan matira, waa niman sallida oo lagu salliday. Marka waxa wey hal leenahay dadka muslimiinta waa inay ogaadaan inayna wax khatari aanay jirin meelahay joogaan, ba dadka ku baabadaan mataraan midana waxa weeye dhibaato kale wataa qaar wax dhibaatooyinka laga sheegay firbaday hal leena nimanka qalada keenta iyadii baa wadata hadeer say doonta ugu dhigaysa maaha, laakiin niman soomaali matela waxaalan dadka danahooda gartaan islaamka dhinac ka raacaan islaamka dee lawax la qabsadaan markaa sharci ku soo dhaweeya sharcada islaamka qaataan manajkale u soo diray waxaa kalena meel iska dhigaan ayaa loo baahan yahay. Fikirkaas dadku ay wada qaataan waana doonayaan iskana dulqaadasina soo dulqaadina, laakiin waa laga shaadin weeye oo ilaahay diinta waxu ibsaday oo gaalada u yeedhiso markaa kala kaxaynayso waxaa allaada waxay tiriya ma jirto oo cumalo weeye waa wey waa munaafiqiin gaalada u shaqeynaya dadoodana cadaatay weye waxay u qabanayaana ma jiraan kanu saasan ka aaminsanay alayaa lagu kadsoomi maalinkasta dadku sii fahmaya waxay yihiin ugu ogaanaya ilaahayna waxaan ku badanaa iyagii wax lamada magsaamka qabto islaamkana mideeyo gaaladana la jibiyo kuwa ilaahay kitaabka sukuriyeel hoos adan allaha u hiliyo allaha u hiliya alaanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha alfurqaan waan idin salaamay dhammaantiin. Waxaan ku sifeyn lahaa shisheeyaha qoladan soomaalida ay la leeyihiin ii sheeg xiriirada ay la leeyihiin ma aha mid hadda bilaabanaysa. Horey waa loo ogaa inay shisheeyaha soo dhaweeyaan dadkoodan ay u cadaabaan u tacdiibiyaan ay maxaa ku dhahaysa shisheeya u raaligeliyaan wax hadda bilaabanaysa ma aha hore loogu yaqiinay. Marka waa taasna hadda waa sii cadaynaysa in xalan looga yeeray nimankii maamul goboleedyada meesha ka socday oo la yiri xalana soo mara kaaga daranta diyaaradda wada waxaa laygu yiri in diyaaradda kenya way qoladan ay lahaayeen dalka waa ka mamnuuc. Marka waa wax koleyto hore usii jira ayaan leeyahay, taas wax hadda cusub ma ahan, wax ay hogaanka ogyihiin oo ilaahay abuurtana ma jiraan. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Labada maamul iyo maamulada kalaba kulligood waxay loo dhisay iyo hadafkii loo dhisay ayay taxqiijinayaan maalinba maalinta ka dambeysa. waxaana runtii dhaboobaysa weedhii uu yiri sheekh maxamed rishaad raxmatullaahi calayhi 1995 ama 1997 wax ku siman uu ka yiri oo uu yiri waxaa la doonayaa in Soomaaliya ee loo kala qaybiyo manaadiq iyo mataqana gobollo goboladaasna loo dhiibo niman diin laawayaal ah kadibna la yiraahdo Soomaaliya all Soomaaliya wa under Ethiopia een taasina waanta way muuqataa een waxaan leenahay oo kala aan ku daraya intaas een shacabka Muqdisho awan la way dhibanaayeen een haddana waxa muuqata in maanta dhibaatooyinka hore ay qabeen dhibaato kale loogu sii daray een mid ugu dambeysana waxaan kale ahay ogaamiyasha ka taliya Soomaaliya ee sheegta inay ka taliyaan oo shisheeyaha la shaqeeyo oo farmaajo ugu horeeyo horta waxaan rabaa inaan bulshada muslimka ee Soomaali la wadaago nimankaana awood isku ma dhaamaan awoodna isma dheera cizi iyo dadnimana isma dheera dadka qaar baa waxa laga yaabaa inay ku sirmaan farmaajo wuxuu ka awood badan yahay kuwa kale kama awood badna ee laakiin waxa lagu kala awood badan waxa weeye waa sida haba shisheeyaha loo kala wato ninkii Mareykanka ku daaban oo Ethiopia ku daaban ayaa wuxuu sheegtaa awood laakiin awood federalism ah ama awood dawladeed oo ay leeyihiin oo isku dhaamaan ma jirto een waxaan leenahay marka bulshada muslimka ee Soomaaliyeed ee guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa ku dhaqan ee meelahaas ay nimanka xooga ku haystaan waa inay baraarugaan ummada muslimkaana waa inay baraarugto oo ogaato nimankan inay wax walba ay ka dhartireen ummadii diin iyo dhaqaalo iyo sharaf iyo ma arkaysa wax walba inay ummadii ku dhaadanaysay inay burburiyeen marka waxaan leenahay ummadu waa inay nimankaas ka feejignaata runtiina tani waxay na xasuusinaysaa qowlka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee ahaa inna allaha la yuqayru ma biqawmin hatta yuqayru ma bianfusihim aynaga laynaga doonaya inaynu noqono ummad mataqaana waxaan ka dagaalanto oo ka dhiidhida ummada hubka dhigis baa lagu sameeyay Muqdisho hubka dhigis baa lagu sameeyay gobolada hubka dhigis baa lagu sameeyay kadibna wixii la doonaa laga sameeysta marka waxaan ugu baaqayna inay iska dulqaadaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ee sharafta badani hoggaamiyasha fasidiinta ee shisheeyaha u adeegaya intaas aanu ka qayb qaadanaya barnaamijkan wabillahi at-tawfiq. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Runahaantii way sifaysan yihiin kuwani. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa horey inoogu sheegay gaal wixii raaca warkiisa maqla oo ayida inuu macood yahay diinta Islaamkana ay kaga baxayaan sidaas. Mid dadnimadan haddii dib loogu noqdo horta aad iyo aad baan uga xumaa inay la sheeganayaan dad Soomaaliyeed oo leeyihiin madaxweynayaal weeye keer weeye ma ahani waa danaha shisheeyaha iyo gaalada guracan howlgelintooda weeye waa shaqaale iyaga ka mid ah cidna madax uma ahan raggaasa meesha keensaday iyaga ku maamula iyaga isugu yeera wax ay ummadda usoo qabanayaan waxay u faaideynayaan haba yaraatee ma jirto ummadda unbay u dhaxeeyaan waa shaqaale ay leedahay gaalada saliibiyinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala shirkooda naga kaafiyo kuwan kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo ra'yigooda ka dhiibanayay siyaasadda Soomaaliya ee shisheeyuhu sidoo doono uu ka yeelayo weli arrimaha siyaasadda ayaan ku guda jirnaaye Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi ka tirsan kuwa shisheeyaha la shaqeeya ee Soomaalida ah ayaa wax uu ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya uu marayo waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo guud ahaanba siyaasiinta Soomaalida ah aanay gacanta waxba ugu jirin waxa uu sheegay in iyaga la kala ilaalinayo oo ciidamada shisheeye ay kala wardiinayaan nasiib darro marka waxay tahay annagayaana kala ilaalay hadda marka annaga maaska bisa aan soo maray kala ilaalis fi waayaan darro waxaana kala ilaalinaya waa askar ajnabiya intaan dhihi lahayn waa maasintii walaalayaalow waa noo soo gurmateen waana kala ilaaliseen iridaan ka dareere naga tag intaan dhihi lahayn waxaan dab ku sii shubayna in ayaga u sii baahano oo sababtii ayaga inay noogu imaadaan keentay yaan sii xoojinayna meeshii la rabay inaan xoojino sababta ayaga ay ku bixi lahaayeen marka waxaan u baahanahay koow dowlad heshiis bulsho ku dhisan maxaa marka annaga na haysta dowladdeenii iyo mu'asaadkeenii dowliga ayaa iska tacbaan ah waa weak qofka marka fragility wax la yiraahdo aan adduunka dowladaha noocaan oo Soomaaliya kale taa waxaa lagu sheegaa fragile state la yiraahdaa dowlad nugul maxay u nugu shahay marka fragile maxaa waay maxay u nugu shahay inay kala burburto inuu shahay wax kasto ku dhaca jik hadii la siiyo inay kala yaacday ugu shaah marka waxa la yiraahdaa dawladaha nugul la yiraahdaa burburay nugul yihiin marka waa la ilaaliyaa aada loo ilaaliyaa dawladaha noocaas wax kasto oo burbur ku keen kara laga ilaaliyaa marka waxa la yiraahdaa fragile state karakterka ama sifada ay leedahay waxa waa in hal qof oo dalka meesha ka yimid ku celin karo sidii hal lagu celin karo wax kasto marka dhaliil ah oo is-aaminaad fogaan karana inaan ka fogaano waxaas waxa kamida qof iska dhicinta kali talisnimada aniga kaliya talada dalkan gaari kara mana gaari kartidba ha sooto dalka wali amaankiisa iyo awoodiisa ajnabi ahaayo dhaqaalihiisana niman la yiraahdo beesha caalamka bixiya waana ogtiino annagana waa ognaa idinkana waa ogtiino soomaalida markii la isku wareero beesha caalamka maxay tiri aldaha susaas maaha ninkii maraykanka ahay maxuu sheegay waana la inkiraa oo soomaalidu waxay ku leeyihiin annaga ajnabi nama farangasho karo hadda andina isaga lala sugaa ha ama hadda twitteraa bilowda wax la yiraahdo dhag twiit oo sawirida saaxiibkay kamaal iyo ahmed cali fiqi iyo musharaxiin kale taageerayeen galmudug ayaga kamaal la musharax u ahay saaxiibkay ahmed musharax u taageerayay nimankii akhyaarta ahay waa joogaan culimada kaaray xildhibaanadii oo u jeedaa ninkii gaablaayo odaga ahay jabaaneyska ah twiit soo tuuray dhag madaxweyne waa la ictiraafo dhe waa lagu kala tagay meeshii hadda soomaalida waa ogtay haddana waa diidee ka waran waa isma weysiinaynaa madaxa ciidda ka ceshaya nalaba taliyaa leedah ninaa maa leeda waxuu ugu yidhi baarlamaanka dood aad u adagaan galay waxaan ku yidhi ninyow madaxweynihii wuxuu yidhi wax kastoo meeshaa lagu gaaro baarlamaankaan ku celinaya marka maxay macno leedahay haddiiba wixii go-aankiiba haddii xagga loo celinaa waraa wuxuu dhaha ma isku cayaarinaa cabdiramaan shakuur maxaa dhaha baarlamaankan nimankii aad joogeen naga dhaha ninyow waa lala hadlaa oo see lala hadlaa baarlamaankii soomaaliya oo siyaadadii iyo madax banaanidii qaranka matalaay saan ugu wada wuxuu dhaha wareeha maxuu ku sheegaa oo ogta u dhaha ninyow baarlamaanka ninku hadhayska ma furaya haduu dhaha xataa lama furaya u dhaha kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan waxa wareysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني